Cały mecz w barwach aptekarzy rozegrał Sebastian Benisz. Malmö pokonało 3-0 FC Salzburg. Mistrzowie Szwecji z nawiązką odrobili straty z porażki w Austrii. Athletic Bilbao wygrał z Napoli 3-1, awansował, bo we Włoszech było 1-1, a w meczu Stiały Bukareszt na wyjeździe z Ludogorcem Razgrad trwa dogrywka. Gra Łukasz Szukała. A w naszej Ekstraklasie Maciej Skorża został nowym trenerem Lecha Poznań. Dziś odbyła się konferencja, na której poinformowano, że swoje obowiązki zacznie pełnić od 1 września. Skorża wie już, jak należy zmienić grę kolejorza. Jako swoje takie zadanie, oczywiście krótkofalowe, to tutaj widzę poprawę w dwóch elementach. W takim elemencie mentalnym, bo ewidentnie w tej szatni jest sporo bardzo ciekawych zawodników, bardzo dobrych zawodników, ale problem jest z taką ogólną grą drużynową. I druga rzecz taka na gorąco, co mogę powiedzieć, to dyscyplina taktyczna. W niedzielę przeciwko Krakowi drużynę poprowadzi jeszcze tymczasowy trener Krzysztof Chrobak. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jutro zdecydowanie więcej słońca, choć możliwe są jeszcze niewielkie przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie we Wrocławiu, tam 22 stopnie. W Gdańsku i Białymstoku 18 stopni, 19 w Koszalinie, w Suwałkach 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Dobry wieczór. To było w Karpaczu w piątek, 15 sierpnia, kilka minut po 19. Dobry wieczór. Witamy Państwa pięknie. To znaczy, o, dziękuję bardzo, dziękuję. Jest pięknie, nie pada. Widzę, że Państwo są doskonale przygotowani do tego, żeby spędzić tutaj dzisiaj z nami długie godziny. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ja się nazywam Teresa Drozda i będę miała zaszczyt przeprowadzić Państwa przez ten dzisiejszy i jutrzejszy wieczór. I zanim zaczniemy koncert tak na dobre, to trochę sobie tutaj posiedzimy, pogadamy, posnujemy wspomnienia, posłuchamy sobie również paru piosenek. No i zacząć musimy, skoro to jest 26. edycja Gitarą i Piórem, oczywiście od Sielanki o domu, która tę imprezę zaczyna zawsze, ale to odtworzenie Sielanki za chwilę, powiedzmy, że będzie takim odtworzeniem, rozpoczęciem nieoficjalnym, dlatego że oczywiście Sielanka powinna zostać odśpiewana tu na scenie i miejmy nadzieję, że to się nam również uda. Więc proszę Państwa, zaczynamy tak, jak powinniśmy zacząć. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie kwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zanim na dobre zaczniemy koncert, to chcemy troszkę postopniować napięcie. Chcemy Państwa trochę rozgrzać. Chcemy Państwu dać czas na to, żebyście się tutaj wygodnie rozlokowali. No i chcemy też dać szansę artystom, chcemy ich Państwu przedstawić, ale nie tylko artystów, ale także tych, którzy, dzięki którym właściwie tutaj w Karpaczu od paru ładnych lat na gitarą i piórem się spotykamy. I chciałabym teraz poprosić tutaj do mojego dziennikarskiego stoliczka na taborecik, pana burmistrza Karpacza, pana Bogdana Malinowskiego. Jest pan, panie burmistrzu? No to zapraszam. Stoliczek czeka, mikrofon też. Mam do pana kilka podchwytliwych pytań. Witamy, panie burmistrzu, dzień dobry. Proszę uprzejmie, tutaj proszę spocząć, to jest dla pana mikrofonik. Dziękuję. Bardzo proszę. Dlaczego daje pan pieniądze na gitarę i piórem? Nie tylko chlebem człowiek żyje. Nie tylko chlebem? Oczywiście. Także zależy nam na tym, żeby rzeczywiście Karpacz oprócz Śnieżki, oprócz pięknego Wangu, także gościł dobrą muzykę, wspaniałych wykonawców, a myślę, że przez te dwa dni pokażemy, co potrafimy. Tym bardziej podkreślę i z przekąsem, że rzeczywiście praktycznie będą dominowały kobiety. No nie praktycznie, na 100% będą dominowały. Robimy konkurencję męskiemu graniu. Co pan na to? Cieszę się. Myślę, że będzie inaczej. W ubiegłym roku, podczas 25 spotkań, praktycznie przeważali mężczyźni. W tym roku kolejne kobiety. No ale skoro pada to hasło męskie granie, to może by tak, panie burmistrzu, ja wiem, pogadać jeszcze z burmistrzami paru innych tutaj miast i zrobić takie właśnie gitarowo-piórowe granie, taki rodzaj przejazdu przez województwo na przykład. O tym myślimy. Tak? Praktycznie ja sobie zdaję sprawę, żeby rzeczywiście dobrze promować nasz region, naszą Kotlinę, przepiękną Kotlinę Jeleniogórską, praktycznie jednostka przestaje się liczyć. I dlatego zresztą gościmy tutaj w Karpaczu prezydenta Jeleniej Góry, także... Pozdrawiamy, panie prezydencie. Słyszy, rzeczywiście jest to nasza deklaracja. Wspólnie potrafimy, myślę, że potrafimy zrobić coś dobrego. No bo fajnie byłoby właśnie od czasu do czasu połączyć siły i w wielu różnych miejscach spróbować, no... Znaczy, to tak, w jedności siła, w takiej wspólnocie siła i wtedy nie męskie granie by dominowało, tylko właśnie, no nie wiem, jak to wtedy trzeba jakąś dobrą nazwę znaleźć. Tak, zgadzam się z panią redaktor, tak jest. Czyli tak. Trzymam pana za słowo, tak? Będziemy tak, się rozwijać. Oczywiście. Bo też myślałam o tym na przykład, panie burmistrzu, żebyśmy państwa tutaj, żeby było jeszcze więcej... Moglibyśmy tam te muszle w parku na przykład wykorzystać przed południem, jakieś zajawki, rozbiegówki, koncertów? W ostatnim okresie czasu mamy rzeczywiście pecha. Zresztą dzisiaj do południa była piękna pogoda, prawda? I wydawało się, niech pan że nic nie rzeczywiście... Mówi, niech pan nic nie mówi, nie, dobrze padać jest. Na pewno nie będzie. Słyszeli państwo, co powiedział burmistrz tak. Karpacza? Nie będzie padało, więc dzwońcie tak. do znajomych, nie będzie padało. I zapraszamy. No zapraszamy oczywiście, no zapraszajcie. Lodowiec, prawda? A teraz takie oficjalne otwarcie przez oficjalne czynniki. Oj, trzeba wstać. Bardzo proszę, ja też wstanę. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz 26 możemy się spotkać z poezją śpiewaną. Ja cieszę się, że tak liczna grupa sympatyków tej wspaniałej muzyki tu będzie gościła na stoku Lodowiec. Życzę państwu wspaniałych wrażeń. Zapraszam do Karpacza. Myślę, że rzeczywiście te dwa dni spędzone tutaj będą wspaniałym przeżyciem. Gitarą i piórem uważam za otwarte. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. No to, szanowni państwo, z błogosławieństwem i z gwarancją tego, że deszczu nie będzie, możemy przystąpić do dalszego ciągu naszej rozbiegówki. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot, kończysz łowę, nic mi do twych zdrad. Koszkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka. Tę artystkę doskonale państwo znają. Basia Stępniak-Wilk. Dzień dobry, witam serdecznie. Która oczywiście dzisiaj wystąpi. Ty wracasz do Karpacza, prawda? Ja byłam w Karpaczu kilka razy, tak jak państwo. Siedziałam sobie tam gdzieś na karimatce i słuchałam artystów, ale też zdarzyło mi się tutaj być już z recitalem rzeczywiście. I pogoda była podobna. Nie, i wytrzymało. Dzisiaj nam też nie powinno jakoś specjalnie zaszkodzić, a powiedz mi, nad czym teraz pracujesz? Ja od roku prowadzę w Krakowie, w Nowochódzkim Centrum Kultury, takie literacko-muzyczne salony artystyczne i tam goszczę różnych poetów. I ci poeci są bardzo różni i bardzo różne mają właśnie techniki pracy. Niektórzy mówią, że piszą 5 lat, po tych 5 latach wydają tomik z wierszami z tych 5 lat. Ale też zdarzają się takie pracowite artystki, autorki, które mówią, że pracują teraz nad 6 cyklami wierszy i na przykład dany wiersz dołączają do tego cyklu, inny wiersz do tego cyklu i porządkują to. Ja bym tak nie umiała. Ja raczej pracuję w ten sposób, że coś piszę miesiąc, dwa, w trzecim miesiącu, w czwartym, w piątym i po jakimś czasie, jak się udaje, to się udaje płyta. Teraz jednak będzie coś innego w moim artystycznym życiorysie, mianowicie rzeczywiście pojawi się, mam nadzieję, że się wreszcie pojawi taki tomik z płytą. Teraz jeszcze jaką to będzie miało formę, dokładnie nie wiem. Wiem, że ilustrację będzie robił z Piwnicy pod Baranami kolega Sebastian Kudas, że na tej płycie znajdą się nie tylko śpiewane przeze mnie rzeczy, ale też mówione, recytowane, interpretowane przez Annę Dymną, przez Marka Bałatę i przez Jana Nowickiego, może jeszcze ktoś. Także takie będzie wydawnictwo. I można powiedzieć, że nad tym teraz pracuję, bo chciałabym, żeby to nie było tylko takie wydawnictwo retrospektywne, tylko żeby tam też były nowe wiersze i głównie będzie to, no tak może banalnie, o aniołach i sprawach nieziemskich. To brzmi świetnie. Zgadzam się z taką obiegową opinią, że z tymi wierszami to jest tak, że śpiewający autorzy mają łatwiej, bo jednak muzyka niesie troszkę dalej. Radio chętniej emituje te piosenki, te wiersze śpiewane, niż te wiersze mówione, deklamowane. No i ci śpiewający autorzy, można w pewnym sensie powiedzieć, że mają łatwiej, ale czyli może masz tak łatwiej. Ja mam chyba troszkę łatwiej. Dawno temu powiedział mi to pewien nieśpiewający poeta, a dokładnie Józef Baran, że zazdrości. No ale akurat pan Józef Baran ma wielu swoich fanów, wyznawców i kompozytorów, którzy chętnie sięgają po jego teksty, chociażby Ela Adamiak. Miała właśnie położyć suknię, a tu nagle wiatr na zbyt długą pogawędkę wpadł. Spojrzał i rzekł dość okrutnie, tu się przytnie, tam się utnie, nikt się już nie nosi tak. Więc uciekła, choć niełatwa, z wiatrem w berka gra. Nim zniknęła, zawołała tak. Może to wytarty atlas, lecz w nim przecież tyle światła, że na cały starczy świat. Nie gotowa, bossa nowa, raczej mało salonowa, zamiast nuty patrzy w dale, nie ma nic, a wszystko ma. Basia Stępniak-Wilk wróci. Proszę Państwa, teraz poprosiłabym tutaj, dziękuję Wam bardzo. Teraz bym poprosiła tutaj do mojego stoliczka Mirka Saleckiego. Takiego pana, którego być może Państwo znają, ale to w każdym razie on sprawia, że spotykamy się na gitarą i piórem. Dzień dobry, to jest mikrofon dla Ciebie. Proszę Cię uprzejmie, poczekaj, sprawdzę, czy włączony. Nie, muszę włączyć. Proszę uprzejmie. Dzień dobry. Oto jest ten pan, Mirosław Salecki. Witam, witam. Bardzo mi miło. Spotykamy się tutaj nie pierwszy raz i państwo kupili bilety? Ci państwo tutaj, którzy na nas patrzą? Nie, państwo nie muszą kupować biletów. Państwo są fanami fantastycznej muzyki, są zaproszeni. Ale wysłałeś do państwa wszystkich zaproszenia? Tak, i to w radiowej trójce między innymi żeśmy zapraszali. W Gazecie Wrocławskiej i tak dalej, plakaty. Państwo są elitą tego kraju, którzy właśnie chodzą na tego typu koncerty. Jest to muzyka nie dla wszystkich. No to w takim razie, jak to się robi, żeby zrobić taką imprezę? Żeby państwo, rozumiem, nie kupowali biletów, tylko dostali wszyscy tamte zaproszenia, do kogo dotrze, ten z niego korzysta lub nie. No pełna wolność, ale to tak w ogóle nic nie kosztuje? Nie, no trzeba znaleźć takich różnych wariatów, którzy będą wspierali i pomagali. Miasto Karpacz, taki pan burmistrz, to jeden z tych wariatów? Ja życzę wielu mieszkańcom różnych miast w Polsce, żeby mieli takiego burmistrza jak burmistrz Malinowski, ale jeśli chodzi o tą imprezę, ona już ma swoją renomę. 26 raz, czyli ćwierć wieczy za nami. Od 7 lat jesteśmy tutaj w Karpaczu, wcześniej byliśmy w Borowicach i wspominamy dobrze tamten czas, tutaj też jest bardzo, bardzo przyjemnie. A jeśli chodzi o imprezę, no to pomoc wielu wspaniałych ludzi, instytucji. Ja mógłbym tutaj bardzo długo siedzieć i wymieniać te wszystkie instytucje, ale nie będę tego robił, bo państwo przyjdziecie tutaj słuchać muzyki, a nie rozmów o pieniądzach, bo rozmowy o pieniądzach generalnie są nudne. Jaki jest interes, żeby robić taką imprezę, na której się nie zarabia, nie ma biletów i właściwie jeszcze jest skierowana, no właśnie, do elity, czyli do marginesu, czyli do niewielkiej grupy ludzi, to po co? W branży jest takie określenie, o którym się mówi, dla honoru do. I jeśli ktoś robi różne imprezy, różne komercyjne, może od czasu do czasu zrobić imprezę dla tak zwanego honoru do. Ta impreza jest dla honoru domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli rozumiem, że za rok się widzimy też i za 2 i za 5, tak? Do 40, do 50? Albo i do 60. Dziękuję bardzo, Mirosław Salecki. Proszę państwa, no to teraz muzyczna wizytówka, może jak jesteśmy w radiu, bo to trochę to, co teraz robimy, to trochę jak audycja radiowa na żywo, której mogą się państwo przyglądać i jednocześnie przysłuchiwać. No i mamy kolejną artystkę, która dzisiaj zaśpiewa. Długa rozbiegówka. Proszę państwa, Agata Ślazyk, proszę uprzejmie, to jest twój mikrofon. Dobry wieczór. Słuchaj. O, to jest jeszcze, nie wiem, czy państwo słyszą, wybrzmiewa piosenka z najnowszej płyty Agaty Ślazyk, która nosi tytuł Nie daj się zjeść. 3 utwory pod tytułem Złap dystans na tej płycie się znalazły. Czy masz 3 takie same piosenki na jednej płycie? Bo to jest taki utwór, który właściwie nie jest piosenką. To miała być piosenka, ale jakoś się nie rozwinęła do piosenki i wyszedł taki przerywnik nastrojów. Dżingiel, tak? Taki, znaczy, kiedy układałam tę płytę, miałam takie wrażenie, że zrobiło się strasznie na serio i wtedy pomyślałam, że może dobrze by było tak trochę odelżyć. I stąd właśnie ten mały przerywnik. Takie mam wrażenie, że dzisiaj oprócz tego, że same kobiety będą śpiewały, to jeszcze w dodatku 3/4 tych kobiet przyjechało z Krakowa. Ty też. No tak, tak. Jak ci się żyje w Krakowie? Kraków to jest chyba takie najbardziej piosenkowe miasto w Polsce. Zresztą zakończył się właśnie pierwszy krakowski tydzień piosenki. Dopiero co, prawda? Prawda, prawda. No to było rzeczywiście święto piosenki. Codziennie w Krakowie można było wysłuchać co najmniej 3 koncertów, takich właśnie bardzo autorskich, oryginalnych, no ja powiem takich trochę undergroundowych, bo wszystkie się odbywały w piwnicach. No a ty też z piwnicy przyjechałaś. Tak. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Agata Ślazyk jest artystką piwnicy pod Baranami. Tak, czy to strasznie jest... to poważnie brzmi, ale taka jest prawda. Świetnie, dziękuję państwu za adekwatną reakcję. Ale to jest, no właśnie, to pomaga czy przeszkadza? Taka, no bo to jest rodzaj, nie wiem, obciążenia? Artystka piwnicy pod Baranami. Wiesz co, ja tak staram się tak strasznie poważnie nie podchodzić do siebie i do tego, co robię. Zależy mi na tym i jest, są dla mnie ważne te piosenki bardzo, ale tam, gdzie spotykam publiczność, która ma ochotę słuchać moich piosenek, tam jest moje miejsce i dlatego piwnica jakoś nie obciąża mnie. To, co robisz solo, to jest takie ostre granie gitarowe, a w piwnicy jednak taka kultura, delikatność, smyczki i tak dalej, i tak dalej. No tak, podchodzi się troszeczkę do tego mojego gitarowego zacięcia. W piwnicy troszkę się podchodzi z takim delikatnym może dystansem, ale jednak bardzo, bardzo wiele osób związanych z piwnicą to są ludzie bardzo, bardzo otwarci i nawet sam Skrzynecki mawiał, że ktoś, kto przyjdzie do piwnicy, powinien zaprzeczyć temu, co było wcześniej. Tak zaprzeczyć może tak pozytywnie, właśnie nie odcinać się, ale szukać swojej drogi. No to w takim razie czekamy na twój recital, który, proszę państwa, wkrótce, na oczywiście 26 gitarą i piórem, ale widzę, że gitarę masz, więc zajaweczka jakaś będzie. Tak. Dobrze, zapraszam. Agata Ślazyk, proszę państwa. Piosenka nosi tytuł Żywię się marzeniami. Słyszycie gitarkę? Słychać? O, ja też już słyszę, super. Żywię się marzeniami, żywię się marzeniami. Rozczarowania żywią się mną. Lecz wolę to niż bez nadziei żyć. Dzielę się słabościami, dzielę się słabościami. Odwaga i lęk na pół dzielą. Lecz wolę to niż bez siebie żyć. Żywię się marzeniami, żywię się marzeniami. Rozczarowania żywią się. Marzeniami, dzielę się słabościami. Żywię się marzeniami, dzielę się słabościami. I dziwi to, że nadal świat nie zjadł mnie. Agata Ślazyk, szanowni państwo, wróci, wróci. A teraz tak patrzę i widzę tam takiego jednego pana, który musi się tutaj pojawić na chwilę na tym krzesełku. Krzysztofie, proszę cię, chodź, proszę cię, bo jak nie, to ja przyjdę do ciebie. Idę do ciebie w takim razie. To idziesz, czy ja mam przyjść? Dobra, idę. Państwo wybaczą, ale niestety muszę pójść do tego pana. Krzysztof Langer, który przez 25 lat prowadził festiwal gitarą i piórem i oddał mi pole w tym roku, żebyśmy mogły spędzić w babskim gronie te dwa wieczory. No to wreszcie będziesz mógł obejrzeć festiwal od początku do końca. Krzysztofie, proszę uprzejmie, mikrofon dla ciebie. Dzień dobry. Cześć, ale tu, do mikrofonu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja ci powiem, w życiu piękne są tylko chwile. Także mam nadzieję, że wszystko będzie pięknie. Ale że teraz przez dwa dni, czy w ogóle w przyszłości? Teraz przez dwa dni, przez następne lata. Krzysztof Langer, proszę państwa. A, dziękuję. Ale jesteś do końca. Super. Szanowni państwo, w takim razie skorzystajmy z okazji, że kolejni artyści są pod sceną. Zaraz znajdę jakąś muzyczną wizytówkę. Raz, dwa. Jestem, weszłam, zdążyłam. Teraz, szanowni państwo, poprosimy na scenę panią. O, tę. To już tyle lat, jak do życia się przymierzam. Nie wiem nic, nie umiem żyć, a zamierzam. Anna Treter, szanowni państwo. Dobry wieczór. Ty też nie pierwszy raz w Karpaczu. Nie, drugi. Drugi. 3 lata temu byłam. I no państwa? I nawet na naszej płycie Gitarą i Piórem Karpacz 2011 znalazła się ta wersja twojej piosenki, to już tyle lat. Wersja, która trwa jakieś 7 minut, o ile dobrze pamiętam. Dziś też będzie ta piosenka, może będzie troszkę krótsza, może trochę dłuższa, nie wiem. A to nigdy nie wiadomo, ile nigdy piosenka nie będzie nigdy trwała? Nie wiadomo. Są 2 czy 3 takie piosenki, gdzie zostawiam pole do popisu muzykom i zobaczymy, ile dziś potrwają. Co słychać, Aniu, bo ty jesteś bardzo zapracowaną kobietą. Piosenkarnia, Fundacja Anny Treter to jest taka instytucja, o której być może państwo słyszeli, być może jeszcze nie. Instytucja, która również organizuje festiwale piosenki, przygarnia różnych młodych ludzi i pomaga im, no nie wiem, postawić pierwsze kroki. Tak, ja zresztą państwa serdecznie zapraszam do Krakowa. Mój festiwal jest w listopadzie, nazywa się Festiwal Twórczości Korowód. I polega na tym, że w części konkursowej prezentują się młodzi ludzie, ale jednak tym wyznacznikiem, tym wspólnym mianownikiem jest dobry literacki tekst. I oczywiście muzyka też nie jest obojętna. W ciągu tygodnia trwania festiwalu zapraszamy też znaczących artystów, ażeby wykonali swoje recitale. I zawsze wieńczy festiwal koncert galowy. Najczęściej są to koncerty monograficzne, poświęcone twórczości jakiegoś jednego artysty wybranego. W tym roku będzie to koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego. O. Już wiemy, że odbędzie się w doborowej obsadzie 22 listopada, więc serdecznie zapraszam. Jeszcze tylko może powiem, na jakiej stronie internetowej można znaleźć, bo nie Korowód, ciężko to znaleźć, tylko Piosenkarnia. Tak nazywa się fundacja, którą prowadzę i na tej stronie są wszystkie szczegółowe informacje. To jest w ogóle bardzo piękna nazwa i bardzo adekwatna, ale czy ty w tej pracy fundacyjnej nie zapominasz o sobie, o swoim rozwoju, o swoich piosenkach, o swoich płytach? Staram się nie zapominać, aczkolwiek dobrze. Prowadzenie fundacji w dzisiejszych czasach nie jest łatwe, ponieważ no, trzeba uzbierać corocznie pewne dochody, ażeby było czym wesprzeć tych młodych ludzi, ponieważ oni startują w części konkursowej, są nagradzani, jadą potem do Trójki, do Polskiego Radia na koncert. To wszystko wymaga funduszy. Koncert galowy z udziałem gwiazd też wymaga funduszy. No i to niestety takie niewdzięczne zabiegi, bo zajmują dużo czasu i nie zawsze kończą się sukcesem. Ale staram się też nie zapominać o sobie. W dalszym ciągu koncertuję z zespołem Pod Budą. Może w tej chwili są to koncerty nieco rzadsze, bo Andrzej Sikorowski działa też jako autor, jako tata, też jeździ z Mają na koncerty. A ja dzisiaj przed Państwem wystąpię z zespołem, z którym występuję już zresztą od 12 lat. I z którym nagrałaś płytę. Z którym nagrałam 4 płyty. No oczywiście, ja myślałam o tej płycie live, po prostu jak z zespołem to live i dlatego, ale oczywiście przepraszam bardzo, foba. Tak, w taki sposób zabrałoby się tych płyt więcej. Ja mówię o takich premierowych, z premierowymi utworami. I te płyty moje solowe różnią się tym, że po pierwsze zespół muzyków towarzyszących mi jest inny. Zobaczą Państwo, dzisiaj usłyszą. Myślę, że to troszeczkę mocniejsza mimo wszystko muzyka niż pod Budą. A poza tym te płyty solowe różnią się tym, że tu się pokusiłam o napisanie własnych tekstów, o opowiedzenie po prostu tego świata własnymi słowami. Czyli dzisiaj co, głównie z tej najnowszej płyty, z Wiatru? Będą z najnowszej, która nosi tytuł Wielki Wiatr, będą też z tych starszych. Będzie też pod miks. Wodą. Dobry miks, dobry po prostu. Miks. Mam nadzieję, że dobry. Anna Treter, szanowni Państwo. Do usłyszenia. Czekamy na Twój recital. Bardzo Ci dziękuję. Tak, bardzo Ci dziękuję. Szanowni Państwo, a teraz artystka, której posłuchamy sobie jutro, niech ona nam zabrzmi takim małym dżingielkiem, żeby też Państwo wiedzieli, że nie tylko dzisiaj, także jutro gitarą i piórem. Kiedy przypłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce, ja Cię zawołam na cały głos. A ja bym bardzo poprosiła tutaj na chwileczkę do mojego stolika pana Krzysztofa Kułacza z Fundacji Polska Miedź, która jest jedną z instytucji, które finansowo wsparły tegoroczny festiwal, tegoroczne gitarą i piórem. Panie Krzysztofie, idzie pan do mnie? Idzie pan, widzę. Bardzo proszę. Przepraszam, dzień dobry. Witam. To jest mikrofon dla pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Słucha pana Trójki? Oczywiście. Audycji gitarą i piórem? Od 71 roku. Audycji gitarą i piórem? Też. Tak? Ale... A mam pana sprawdzić? Nie, nie będę pana sprawdzać. Słucham, na pewno. Słucha pan? Dobrze. I słucha pan takiej muzyki, jaką tutaj gramy, na gitarą i piórem? Lubi pan takie klimaty łagodne? Tak, oczywiście. Słucham i jeżdżę na koncerty, także to jest częścią mojego życia. No, a daleko myślę... od domu pan jeździ na te koncerty? Bo to też zależy dużo od tego, znaczy inaczej, o fanach dużo mówi to, jak daleko od domu potrafią pojechać na koncert ulubionego artysty. No myślę, że aż tak daleko nie, bo raczej artyści pojawiają się wszędzie, w każdym zakątku Polski można ich spotkać i to jest ta dobra strona. Trzeba zawsze czekać cierpliwie, aż się pojawią i można przeżyć coś wspaniałego. To nie licząc dzisiejszego koncertu, na czyim pan ostatnio był w fajnym koncercie? Stare Dobre Małżeństwo. Świetnie. Niedawno. Z Krzysztofem Myszkowskim, bo teraz jest rozdział. Zespół U Studni, tak. I Stare Dobre Małżeństwo z Krzysztofem Myszkowskim. A dlaczego Fundacja Polska Miedź wspiera Festiwal Gitarą i Piórem? To jest, myślę, z wynikiem tego, że taka fundacja w ogóle powstała, a powstała 11 lat temu. I powstała po to, żeby wspierać gitarą i piórem? Powstała z wielu względów. To jest fundacja troszeczkę inna, bo to jest fundacja korporacyjna. To znaczy, że 100% środków, które posiada fundacja, a posiada ich rocznie około do wydania 20 milionów złotych, pochodzą z firmy KGHM Polska Miedź S.A. Jest to duży holding, teraz można powiedzieć firma globalna, międzynarodowa, która oprócz tego, że jest, można powiedzieć, jedną z najważniejszych firm gospodarczych w Polsce, nawet mamy taki tytuł Perła Polskiej Gospodarki, to oprócz tego firma potrafi się tym swoim zyskiem, tym swoim dobrem, które jest wypracowane w KGHM, dzielić właśnie poprzez fundację. Wspieranie kultury nie jest jedyną dziedziną, na jaką przeznaczamy środki. Jest również ochrona zdrowia, jest ochrona zabytków. Wspieramy mocno sport, kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży, a także rozwój nauki, oświaty, a więc tych celów mamy bardzo dużo. Czyli wieloma rzeczami możecie się pochwalić, a chwalicie się gitarą i piórem też? Tak, no oczywiście, że tak. Nie wiem, czy gitarami piórem się nami chwali, ale... No jak to nie? A co my teraz robimy? To dobrze. No co teraz robimy? No właśnie to robimy. Chwalimy się wami. Bardzo panu dziękuję, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof Kułacz, Fundacja Polska Miedź, ze środków, której dofinansowano tegoroczny festiwal gitarą i piórem, 26. To za rok możemy na was liczyć też. No myślę, że tak. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Myślę, że tak, to się nagrało, także... Także mamy to nagrane, proszę państwa, spotykamy się z panem Krzysztofem za rok. Dziękuję bardzo. Och, powolutku, szanowni państwo, zbliżamy się do początku naszego koncertu. Zaraz się tutaj zacznie kolorowo, bardzo muzycznie dziać. Mamy też dzisiaj dla państwa niespodziankę, ale ponieważ to niespodzianka, więc wiele więcej nie mogę powiedzieć. A teraz przedstawię państwu kolejną artystkę, której będzie można dzisiaj posłuchać. Witam we wraku auta. Katarzyna Groniec. Ale to taka nietypowa bardzo twoja wersja, powiedziałabym. Taka, taka ostra Katarzyna Groniec, taka filigranowa, delikatna kobieta. Ja właśnie kłamię przez całe życie i udaję delikatną kobietkę, ale tak naprawdę jestem strasznie ostra. To przepraszam. I tę piosenkę w takiej wersji dzisiaj zaśpiewasz? Tak, dokładnie. I mam nadzieję, że z państwem również, także... Ale myślisz, że już wszyscy ją uznają na pamięć? Tak, ale śpiewają, państwo śpiewają tylko refren, Trup Joe. Także... A, Trup Joe, a myślałam, że to bo to nie, też nie jest to są zwrotki i ja to śpiewam akurat. A, to przepraszam bardzo, w porządku. Pracujesz nad czymś nowym, bo dzisiaj posłuchamy koncertu, z którym właściwie się żegnasz i państwo będą dzisiaj mieli okazję, no nieomal ostatni albo przedostatni raz w Polsce tego programu Katarzyny Groniec, czyli Wiszących Ogrodów, posłuchać. Tak, pracuję nad nowymi rzeczami. Przede wszystkim czeka mnie premiera piosenek Agnieszki Osieckiej we wrześniu, 29 września. W Warszawie i no i też nad płytą autorską, która ciągle jest odkładana, bo ciągle jest coś, co musi być zrobione. Co jest ważniejsze. Pierwsze, tak. No i... Ty lubisz też wyzwania, czyli takie zmierzenie się na przykład z repertuarem Agnieszki Osieckiej, to jest coś, co mam wrażenie... Ja lubię poszukiwania, ja bym tego nie nazywała mierzeniem się, bo nie chciałabym się z nikim mierzyć, bo piosenki Agnieszki Osieckiej doczekały się fantastycznych wykonań, więc mierzenie się z tymi artystami, którzy śpiewali te piosenki, to jest kopanie się z koniem. No nie chodzi o ściganie. Nie chcę dostać, ale tak, lubię wyzwania, lubię poszukiwania, odnajdywanie jakichś nowych brzmień, nowego sposobu zaśpiewania piosenki, nowego odczytania jej, tak. To mnie jeszcze ciągle fascynuje. A przywiozłaś dzisiaj mysz? No właśnie nie wiem, bo jest zimno i ona jest w pokoju i mówi, że nie wie, czy wyjdzie. Ona się w ogóle zrobiła rozkapryszona. Także, znaczy generalnie przyjechała, tak? Tylko nie wiadomo, czy będzie chciała wyjść na scenę. Nie wiem, czy wyjdzie. No to też nie wiem właśnie jak. Ale można ją jakoś zdopingować, przekupić? Wiesz, nie, dlatego że ona ostatnio w jej życiu wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy. Dostała się do... szkoły aktorskiej w Nowym Jorku i wylatuje we wrześniu, dlatego na Osieckiej już jej nie będzie, ale no, po prostu też trochę zaczęła zadzierać nosa. No. Nie wiem, czy państwo poznali tę mysz, ale jeśli nie, no to naprawdę trzymajcie kciuki, żeby wyszła dzisiaj na scenę, bo to jest postać warta poznania, tak bym zobaczymy. To ujęła. No. Zobaczymy. Znaczy, to przyjechała, to już tak jest dużo. To już jest dużo. Coś, tak? Jest tak dużo. Kasiu, bardzo ci dziękuję w takim razie. Czekamy na twój recital. Rozgrzewaj się. Aura jest sprzyjająca, także wszystko będzie w porządku. Się rozgrzać. Troszkę się denerwowałyśmy, jak to będzie z tą pogodą, ale spójrz, państwo są, my jesteśmy, pogoda jest, więc... Pogoda jest zawsze. Tylko nie zawsze sprzyjająca, dobrze. Okay. Katarzyna Groniec, szanowni dziękuję państwo. Bardzo. Jej recital dziś wieczorem. na zakończenie tego naszego pierwszego wieczoru 26 spotkań gitarą i piórem w Karpaczu. No i nasza audycja radiowa przygotowująca Państwa do tego koncertu powolutku dobiega końca i właściwie teraz jeszcze tylko jedną osobę muszę poprosić na tę scenę, a tą osobą jest Waldek Leśnik, bez którego chyba nie wyobrażają sobie Państwo także festiwalu gitarą i piórem, czy to w Borowicach, czy w Karpaczu. Waldku, jeśli jesteś, to chodź. Tu nam Kasia Groniec jeszcze chwilę pośpiewa, a ty przybywaj na scenę. Halo, Waldku? A, jesteś. Gdybyś ty Bogiem był. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Dobry, dobry wieczór. Czyli, że muszę ci trzymać mikrofon, tak? Z wnuczką. Z wnuczką? Którzy mówią. Nie, no chyba nie. Córeczka, tak. To mów, a ja tutaj w ciszę. Ja myślę, że państwo, chcieliby w końcu posłuchać muzyki. Znaczy nie w końcu, że to się przedłużało, ale myślę, że zacznijmy koncert. Oczywiście było wszystko ustalone, że porozmawiamy. Krzysiek, bardzo gorąco cię pozdrawiamy. Na pół pełno jest tutaj bez ciebie, aczkolwiek, no cóż, damski wieczór to damski, dlatego wziąłem swoją córeczkę, żeby było pół mnie i pół kobiety. Ale czy ona z nami spróbuje też zaśpiewać? Czy ona już umie, czy już znasz Sielankę o domu, Słoneczko? Nie, Sielanki nie zna, zna inne piosenki równie. To dlaczego jeszcze nie zna Sielanki? No nie, to jest jakieś niedopatrzenie rodzicielskie. Śpiewamy Sielankę od 26 lat. Proszę Państwa, proszę nas zrozumieć. Kocham poezję śpiewaną, baladę, piosenkę autorską, turystyczną, ale 26 lat jedną piosenkę tylko i wyłącznie. No raz mi się tam udało dwie piosenki inne zaśpiewać. Nie uczę córki Sielanki. To co, to nie śpiewamy? Śpiewamy. Śpiewamy? Śpiewamy i zaczynajmy zabawę. W takim razie nie wiem, czy nam się tutaj to wszystko jakoś uda zrobić, ale zrobimy tak, że zaśpiewamy sobie tę Sielankę z Wackiem Juszczyszynem. Co ty na to? Ty, ja i Wacek Juszczyszyn. I państwo oczywiście. No mamy wielką Krzysiek, nadzieję. Jakbyś był łaskaw, zapraszamy cię. Wiemy, że jesteś prywatnie z żoną. Kto dołącza? Kto ma ochotę zaśpiewać Sielankę o domu, szanowni państwo? Z Waldkiem? Chcesz już iść do mamy? To już cię puszczamy do mamy. Mama zniknęła. Proszę państwa, po prostu zaczynamy. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie kważy. Dobrze się idzie, palaj zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszcza oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. No i tak to się zaczęło, tak to się zaczęło. To był piątek, 15 sierpnia w Karpaczu. No i jak państwo się domyślają, ciąg dalszy w audycji Gitarą i Piórem nastąpi. A na zakończenie dzisiejszego spotkania zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Jakiś czas temu przedstawiałem Państwu nagrania z benefisu Pawła Orkisza, jaki miał miejsce w Nowochódzkim Centrum Kultury 29 marca 2014 roku. Chciałbym dziś powrócić do tego wydarzenia. Paweł Orkisz obchodził 40-lecie swej działalności artystycznej i 30-lecie istnienia założonej przez niego grupy PAS. Wśród zaproszonych przez niego do koncertu gości pojawił się m.in. pochodzący z Kielc, obecnie mieszkający w Wieliczce, Michał Łanuszka, piosenkarz i kompozytor, ale nie tylko. Jest także aktorem, ukończył krakowską PWST, prezenterem radiowym, gitarzystą klasycznym, studiował w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Debiutował na przeglądzie Piostur Gorol Song w Andrychowie w 2002 roku. W dwa lata później na 40. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie zdobył, tak jak na Piosturze, drugą nagrodę. Ponadto na obu tych imprezach otrzymał nagrody specjalne dla wybitnego instrumentalisty. Jest miłośnikiem twórczości Jaromira Nochawicy. Wziął udział w nagraniu płyty Świat według Nochawicy. Znalazły się na niej dwie piosenki w jego wykonaniu. To Margita i Koszulka. W listopadzie 2009 roku ukazała się jego pierwsza płyta zatytułowana Bieski idiota, zawierająca m.in. jego kompozycje do tekstów Roberta Kasprzyckiego, który również był gościem występującym podczas benefisu Pawła Orkisza. W 2013 roku ukazała się druga płyta Michała Łanuszki zatytułowana Jeszcze, jeszcze. Ballada, którą Michał Łanuszka zaśpiewał w Nowej Hucie, nie wymaga chyba ode mnie uzupełnienia jego zapowiedzi. Dodam może tylko tak na marginesie, że nagranie z tamtego koncertu udało mi się zarejestrować cyfrowo i czterokanałowo. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór szanowny jubilacie. Dziś już wiele piosenek pojawiło się na tej scenie, śpiewanych przez fantastycznych artystów. Jeszcze wiele takich piosenek się pojawi, które artyści, którzy się tu pojawiają, dedykują jubilatowi Pawłowi Orkiszowi. Ale ja jestem przekorne zwierzę od maleńkości i po dwóch dniach zastanawiania się, jaką ja piosenkę mogę zadedykować Pawłowi Orkiszowi, stwierdzając, że daremne są te moje trudy i te moje wysiłki, podszedłem do problemu z innej strony i stwierdziłem, jakiej piosenki ja bym nigdy w życiu Pawłowi Orkiszowi nie zadedykował. I znalazłem taką piosenkę. Za to mam nadzieję, że Paweł Orkisz się do dedykacji dołączy, ponieważ dedykacja w tej piosence brzmi w sposób następujący, że chcielibyśmy ją zadedykować. Mam nadzieję, pozwolisz Pawle, że w liczbie mnogiej powiem, że chcielibyśmy ją zadedykować tym wszystkim paniom, które wiedzą, że chodzi właśnie o nie. A poza tym przy okazji tej piosenki można zadać bardzo ważne pytanie, które mam nadzieję Państwo poniesiecie ze sobą do swoich światów, do swoich domów. Właściwie, szanowne panie, czy wiecie, jak należy traktować mężczyznę? Jak psa. Naprawdę. Dobrze nakarmić, nie drażnić i co wieczór wypuszczać z domu. Panowie! Panowie! Czy wiecie, jak należy traktować kobietę? I zapada taka niezręczna cisza. Otóż odpowiadam, kobietę należy traktować tak, jak opowiada o tym ta piosenka właśnie. Chcesz, kochanka, dobrze wiesz, proś o wszystko, czego chcesz. A jeśli chcesz miłości innej, to włożę maskę na twą cześć. Jeśli chcesz partnera, weź mą rękę, a jeżeli wolisz dać mi w szczękę, jestem tu. Jestem twój. Jeśli chcesz boksera, będę nim i na każdy wejdę ring. A jeśli chcesz doktora, zbadam cię cal po calu tak jak nikt. Jeśli chcesz kierowcy, proszę wsiadaj, a jeżeli wolisz wziąć mnie sama, jestem tu. Jestem twój. Księżyc za jasny, kajdany za ciasne, bestia nie chce pójść spać. Obiecałem ci wiele, dotrzymałem niewiele, choć starałem się aż tak. Bo nie odzyskasz kobiety, gdy ją błagasz, niestety. Choćbyś na kolana padł, więc przyczołgam się może do twych stóp, jeśli chcesz, sławiąc wyciem twe piękno, jak goniący się pies. Wedrę ci się do serca, w prześcieradłach wytarzam i będę powtarzać, że jestem twój. Jeśli zechcesz w drodze zdrzemnąć się, kierownicę przejmę ja, a jeśli zechcesz sama popracować na ulicy, zaraz zniknę w jednej z bram. Jeśli chcesz dać ojca swemu dziecku, albo tylko przejść się na chwileczkę, jestem tu. Jestem twój. Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się czwartek, to 28 dzień sierpnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Sejm za większą ochroną świadków przestępstw i pokrzywdzonych. Rządowy projekt trafił do komisji. PSL chce przejąć sejmowe pomieszczenia twojego ruchu. Wystąpiliśmy do szefa kancelarii o ponowne przeliczenie powierzchni użytkowej przysługującej poszczególnym klubom parlamentarnym. Ukraina obawia się zimy bez rosyjskiego gazu. O szczegółach za chwilę. Jednomyślność w Sejmie to rzadkość, ale w tej sprawie tak właśnie było. Wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad rządowym projektem w sprawie ochrony świadków, przestępstw i pokrzywdzonych. Projekt wprowadza trzy rodzaje ochrony. Jest mowa m.in. o stałej asyście policjantów czy o zmianie miejsca zamieszkania. Chodzi o to, aby chronić świadków przed zastraszaniem czy też odwetem ze strony przestępcy, wyjaśniał minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Zwiększamy wsparcie dla ofiar i świadków, którzy będą mogli mieć słuszne przekonanie, że stoi za nimi autorytet państwa. Statystyki wskazują, że w ostatniej dekadzie miało miejsce 7300 skazań z artykułu 245 kodeksu karnego, to jest przestępstwa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec świadka, biegłego i innych uczestników postępowania. Łukasz Zbonikowski z PiS-u podkreślał, że to potrzebny projekt, choć nieco spóźniony. Z zadowoleniem przyjmujemy taki projekt ustawy, nawet jeżeli smuci, że tak późno pewne prawa i zabezpieczenia powinny funkcjonować i być objęte w jednym, jednolitym, jasnym, klarownym akcie prawnym. Teraz projektem zajmą się dwie sejmowe komisje. Ludowcy chcą przejąć sejmowe pomieszczenia Twojego ruchu. Otóż wobec roszad personalnych na lewicy PSL w parlamencie stało się trzecią siłą i w związku z powyższym dzisiaj wystąpiliśmy do szefa kancelarii o ponowne przeliczenie powierzchni użytkowej przysługującej poszczególnym klubom parlamentarnym. Tak mówi rzecznik PSL-u Krzysztof Kosiński, a te personalne roszady to opuszczenie klubu Twojego ruchu przez kilku posłów. Obecnie liczy on 31 osób. Michał Kopyciński z partii Janusza Palikota ruchem ludowców zaskoczony nie jest. Nie dziwimy się, są świeżo po remoncie i na pewno w przeciwieństwie do gabinetów Polskiego Stronnictwa Ludowego są w lepszym stanie. Na tak na poważnie pismo zostało skierowane do kierownictwa w Sejmie. Poczekamy na odpowiedź władz Sejmu i Kancelarii Sejmu. To jeszcze dodajmy, klub ludowców liczy 32 posłów. To końcówka lata, a Ukraina już obawia się wyjątkowo zimnej zimy. Zimy bez rosyjskiego gazu. Premier Arseni Jaceniuk twierdzi, że Moskwa planuje wstrzymać dostawy do Unii Europejskiej przez terytorium Ukrainy. Szef rządu powiedział, że ukraiński sektor energetyczny jest w trudnej sytuacji. Wiemy o rosyjskich planach wstrzymania w zimie tranzytu gazu, powiedział Arseni Jaceniuk. Szef ukraińskiego rządu nie wyklucza przy tym, że na Ukrainie nie będzie nie tylko rosyjskiego gazu, ale też innych paliw. W związku z tym Kijów liczy na wznowienie trójstronnych rozmów Ukraina, Unia Europejska, Rosja na temat dostaw gazu. Na razie władze niektórych ukraińskich miast, w tym stolicy, przygotowują mieszkańców do chłodnej zimy. W związku z oszczędnościami w większości bloków nie ma ciepłej wody. Zapowiedziano także, że w tym roku kaloryfery i woda w kranach nie będą tak ciepłe jak w latach poprzednich. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W hołdzie Słowakom, którzy walczyli ramię w ramię z Polakami o stolicę, przedstawiciele Słowacji i Polski upamiętnili żołnierzy 535. Międzynarodowego Plutonu, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Nie tylko Polacy walczyli o wolność naszą i waszą, jak pisano na sztandarach. Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. 535 Pluton Słowaków był jedynym oddziałem, który w czasie powstania walczył pod inną flagą niż biało-czerwona. Był to oddział, który miał prawo walczyć pod trójkolorową flagą słowacką. W tym plutonie walczyli nie tylko Słowacy. Był to pluton, w którym walczyli również Czesi, Polacy, Gruzini. Czerwona krew tych dzielnych żołnierzy nie poszła na marne. Czyńmy, co tylko się da, dla budowy bezpieczeństwa świata, dla nas samych. I to już wszystkie informacje w serwisie Trójki. Teraz jeszcze o pogodzie. A w pogodzie poprawa. Dziś zdecydowanie więcej słońca i rozpogodzeń. Opady będą, ale tylko przelotne. W Suwałkach 18 stopni, w Koszalinie, Gdańsku i w Białymstoku 19, w Warszawie 20 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Termometry we Wrocławiu pokażą 22 stopnie. Trójka. Program trzeci.